وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سورة الأنبياء كي واقع إبراهيم عليه السلام أغمى صلوة فالبلارزة فالقومة أو داغير سخت انكار أبيا إبراهيم عليه السلام داغید زلیل کول دو پارا او دا حقیقت کی داغید پوا کول دو پارا دا قوم آغا بوتان مات کرو چی گردی دا بھی کر را جی دا آلیہ ندی دی سرط طاقت نشتا اختیار نشتا دی زن نشی ساتلے دا څنګه आले هدي دې ته پاراو زم راټ کار وکړه لیکن هغه قوم کې دا زیسو پیدا نشو چې د ابراهیم علیه السلام مرګرتي کړی وي بس څنګه چې مخ کې یو یوازې نو د قصی بیا هم یوازې قوم پا دی باندی اتفاق کو چی صدا والا ورکو او سخت صدا والا ورکو اغدادی چی سوزوی خشاکون راجم اکول دیر وقت امام راضی ہوئی چی خلق با شاک راجا مکاو او ڈیرو زنانو اوڑے گانو منخ تکڑی وی چی اللہ زمانگ دا مطلب او دا حاجت پورا کی منگ با ابراہیم لا دو گیڑی دری گیڑی خشاک راوڑو دا مونگا ما نختکو دا سواب دا پارا دا سواب کار دے ابراہیم لبا زمر خشاک راوڑو نی اللہ دا دی عبادت پوجا زمونگ دا کارو کی زمونگا جد پورا کی زمونگا سوال قبول کی دې طریقه باندې ډېر خشاک جمع کړو هر پیغمبر په خپل قوم کې په خپل وخت کې داسي چې ټول قوم په یو دین باندې د مشرانو په یو عقیده باندې ټول چې پیغمبر پکې راشي او خبرو کې ټول هغه ته کوته نيسي چې ګورځاده زمونږ دین خلاف کوي د پلارانو مشرانو دین خلاف کوي او ګورځه بي دین شوي دي او زمونږ نه وړي تللي دي دا د هر زمانه دا حال اغی قوم با اخپل زانتا با حقوی چاکم داغی دا آبا و اجداد و دین و زور چاکی که ارسو شرک و کفر و رسم و رواج ارسو بکی او چا اللہ پیغمبر راولی گو ناغی باوی دا دیسوی دا گورا غیر خبری کئی ابراہیم علیہ السلام ام دا حالو اغی وی چې دا ګورته بي دي نشوي دي ورجې سچلو شو دا څه سے خبری کی او مشران خلاف کی او تو چاہ منی نا او دا تو گورو دا ناغد خلق پا نظر کے دیر یاو بیزین انسان دیر یاو گمراہ انسان او دیر دلوی سخت سزا لائقو چه ده ده پا دی سزا ورکولو که دیر اجر و ثواب دیر اجر و ثواب نزکب آغا بودایگانو داما نختی کولی چه اللہ زبا ده ابراهیم دس وزول ده پارا دو گیڑی خشاک راولما زما ده سوال قبول کی دا نظرو نبیا کولی راجم اکلو دیر لوی زی جوڑ کو باوی کی اور بلکو ابراہیم علیہ السلام دا ورزولو سا طریقہ جوڑکلا سمنجنیقی جوڑکو باوی کی دے اتاڑو پرسو باندے بند پا بند او چاگیل جولا ورکلا ٹیلا ورکلا ناگا دا اور میند تلار چدا تیارے خوشو نوی اسمانو نوالو زمکو والو بغیر دے انسان نا چگی کلی پخپل حال سرا چی اللہ داستا یو بندہ دے ابراہیم علیہ السلام او غورت غردولی شی نیا اللہ که زمونگا ضرورتی نو چی مونگا و سر اندازو کو مونگا و سر یا اللہ استادا یو بنده دی بل سوگنشتا بریغی خنور طول پویی کنا ملائکا اسمان نوال ازمکوال نور حیوانات ناغی دا خپل حال مناسب اللہ تا فریادو کو چی اللہ دا یو تن دے او غل سزا ورکولشی اور تا غردولشی اللہ دا غصوی غا دا ہوا ملائک رالو ابراہیم علیہ السلام تاوی چی مونگ تاوایا نمونگ با دا اور پا ہوا کی والو زودائی سشین دے اگو تاوی لا حاجتا ایلیکم توستا میجت نشتا دست چی دی طولو چگی کلی چی اللہ امدادیو کی اللہ تا اللہ رب العزت طولو تا ہوئی چی انستا غاسا بکم فا حغیسو کدا تا ہوئی نظمہ اجازت تا امدادیو کی ان استغاثه بكم فاغيسو کدو استاسو نمازت اوختو نوکه و سر مدد دو تاسو منکوم نا و ایلم یستغیست او کستاسو نمدادو خونکو و نوختو نفخلو بینی و بینهو بز پوشا دی پوشا پریه دی ماتا پریه دی جبریل علیہ السلام راغی اگو تاوی چه ابراہیم زراغ لیما که ضرورتی اگو تاوی چه امائی لے کا فلا تا تم اجت نشتا امائی لے کا ابراہیم علیہ السلام ورطاوی چه ما تا دے اجت نشتا و ما تاوی نزبا اللہ تاوی ما خو مقرر دا دیده پاره ایم چه دنیا که پیغمبران سسوال و مطالبه کولون جبریل علیہ السلام بے اولیگو نما تووائی گا چه دا اللہ تووائی ما ابراہیم علیہ السلام حسبوه عن سوالی علمو بحالی بس اگا ما وینی کنا نوینا تا پاکسا جاتا تا علم نشتا پا ما بانده غماوی نینا نبادت طول نه دی کې ورځ ورته ها الله رب عزت आवाज کوي ور سره خبرې کوي ها الله چا سره خبرې کول شي قلنا ويمغ يا نار اي ورا كوني بردن ش يخ خدا سي اخوالي امنا جزرير اخوالي پو جنا ابراهيم عليه السلام هلاك شي وسلاما تسي اخوالي چز سلامتي اي چز ضرر پک ني کنا خلیکن على ابراهيم خاص ابراهيم عليه السلام باندې چاغه تکمور بل شوي دي نو اغي ورته आवाज چته یخشا او داس یخواله چې د یخوال د وجناغه ته ضرر اون راسي نور ورونه نه چې خلق سره دا تړلی دي چې په پاورز باندې یو ځای کې ورنه بلی ده نو الله نور ورته نو ویلي فعلا ابراهیم یې ویلي اگر ورتا چه د ابراهیم علیه السلام ده پارا بل شویو خواه اگر تیوی نو اگر یخ شو سلامتی ها شو ابراهیم علیه السلام ته تکلیف و نرسو پس یون پسیلی نوی دوم ره اکلا چه بکم رسو مسو تلالی شو نو اگر ولو سوزولی نو ازاد شو انوری و تسنوی لی اغا حال اللہ تا معلوم دے اشار حضرت شیخ باوی چھے نمروز باوی چھتا سوک ہو رہے ناغی باوی چھا دے روغ ناس دے گو رہا ویدا دا دے بخشاک نو نو دا دے پکی دا سے روغ پاس شوئے دے داوی دے خلقو غلطی کری دا بیا وی غیتا ته وی چې ابراهيم تر ازه راوښ روان شه هغه روان شله کړي ته کی چې راځي راوته کنه بیا وی ته نمرود وی چې را ستار اپ ډیر غیرت دي او زدا په نوم باندې قربانی کوم یو سلور سو واغان الهالو ما ابراهيم عليه السلام وی زوی تاسو حاجت وی ایمان راوړه خیراتونه او دعاونه اسی پیدا نکې څو چې ایمان نی راوړې ایمان راوړه نو بیا کار سور علی کینو کوا ثواب به کیږي ولیکن بغیر د ایمان نه سعمل نه قبلی اواز بیا اعلان وکم چې د تاسو سوای امه او خبره امه معنی ښه هغه بادشاہو یګی دې ارسوی خو په خبره باندې به عمل او یقین نکوي اسو توای امه د رب ډیر غیرت دی نو واسه ابراهیم علیه السلام سره یو خپل روار مرګره شو لوط علیه السلام اوغه ته وی چې زدا سیمل کیسه کومه چې زما خبره څوک نه وني زدا څه زه ته زما چې کټول نه وني نو څه خو به وني کنه نو بس بیا یې را توګه د بابل نه نو شام تللو فلسطین تللو مصر تللو چې کړی واله په دنیا کې کنه وارادو به کیدن دی خلق خو اراده کړی و داغه په حق کې د سوزولو وجعلناهم الاخسرین الله یوم ګرځول ډیر ذلیل او تاوانی اخسر خسران تاوان ته وی اری بیا په خپل تاوان پسې خپو دا دومره خشاکونه او دا دومره انتظامات او غیله ځای جوړول الارض التي باركنا فيها اغزم كدام بوتلو چلائی منگ پاگی که خیر و برکت اچول دیں للعالمین دپارا دا مخلوقات ظاہری خیر و برکت چڑی را دا امدن زمک دا چڑی را دا باغنو دا میوو دا فصلون زمک دا چدا سی بلا زمک نشت دے چگی که اللہ سمر دا خلق دا پارا نعمتون رو باسی ادویم برکت پکی دغاو چی سمران بیا چی پیدا شوی دی نو پدا غزمکا پیدا شوی دی دشام پزمکا پیدا شوی دی تد آغی برکتو وحبنا لو اسحاق منگا اوباخو ابراہیم علیہ السلام تا زید آغا اسحاق علیہ السلام و یعقوب نافلہ او یعقوب علیہ السلام زیادی سی نوسے ندے نوسے ہو کن اسحاق علیہ السلام زیو تا داغی پیوز کے چلاوی پل پلار و قوم و خلق تینا پاسشو یوازشو نما ولا خلق ورک زمان میں ولا ورک رل اسماعیل علیہ السلام پا مخکیو اسحاق علیہ السلام بیا پا دغا وخکیو اوغا دو زمان چو دنیا ٹول داغی نڈک اشوا تکا اسماعیل دا عربو نکدے او اسحاق علیہ السلام دا عجمو نکدے ان اسرائیل او دا ٹول دا داغه دا دو زامن نا اللہ دنیا ڈککڑا و کلن جعلنا صالحین هر یو دا دینا گردولی و منگا پا دنیا کی پیغمبر پا دنیا کی کامیاب و جعلنا ائمتن او منگا گردو دیو دی لرا مشران دا دین امامان اللہ ادا خمائی مامان کردو لیو دنیا کی دا دن مشر او دا غی کار سی پا دنیا کی یهدونا بی امرنا دعوت ورکی زمان دا حکم یعنی یدعونا بی امرنا خلق را بلی زمان توحید تا امام داغی تویخا که اللہ انبیاءو کی پیدا کری او که بنی اسرائیلو کیوں بیارازی بزرین علی بلامیم سجدہ کے چو جعلنا منهم ائمتا یدعونا بیامرنا یادونا بیامرنا پا عام خلقو کیوں امامان جوڑ کری دی اللہ او خاص خلق چې پیغمبران دی غیم جوړ کړی دی امامان از دواړو کار یو مخلوق ته د خیر دعوت ورکول مخلوق ته د عقیدې او د عمل د اصلاح دعوت ورکول د امام کار اوحینا الیم فعل الخیرات منگا وحی کری وزیتا دکارونو دنیکو نور د سنت طریقو چیر عمل دو سنت طریقی نو آگئی تا خیر ہوئی کرن و اقام الصلاتی و دود رولو دمانز و ایتا زکاتی و دا ادا کولو دا زکات چیزا دوار عبادات پا هر امت کیو صلات بدنی عبادت او زکات مالی عبادت داو هر امت باندې الله دا فرض کړیو نو دورو چې طریقې هر وخت جدا جدا وي زمو ډیر چا باندې لګو د وختونو پره بهمو سرکاتونو پره بهمو دې امت په شان سينو دغه د زکات اندازې او مقدارونه هغه جدا جدا و وکانو لنا عابدین او دا ټول پیغمبران الله وی خاص مونږ لرا عبادت کوونکی ده خصوصیتو لنا عابدین ولوطن آتینا و حکما و علما او یاد که لوط علیہ السلام زکر مرگرش ابراہیم علیہ السلام سره بلداو چه سنگا غبانی سختی نو پا دوم دیر راولی وی چه سنگا غی وازیو پا خپل وقت کی نلوط علیہ السلام ام یوازیو قوم حلاک شو حضیت نیوازی لار نو یاد که حال دلوط علیہ السلام ورکڑیو مونگ دوتا حکم پیغمبری و علمان او علم دا دین او دا شریعت ونجینا ومونگ اخلاص کدلرا من القریت اللتی کانت تعمل الخبائس داغی کلینا داغی کلونا دا علاقینا صدوم بیوتاوی چاگی با عملونا کول دیر پلیتا پلیتا عملونا بیکول کانت تعمل الخبائس اولوت علیہ السلام بہتا لگیا ہو چھے قوما داکارو نمکہ وی اللہ تاصلہ دیکھ پلو کورونو کی بیبیان پیدا کری دی حلال او پاکی ندا ناروا مکہ وی کھا اگی ام پریخی دی اگی لوت علیہ السلام تا تم کیور کرا چکا منا نشوی تتکونن من المخرجین من با یدی کلی نو پاسو سکا غم دا دای خونو تا دی اصل ملک دا شام و پلسطینو کن لگیا ہوا سرا تردی پوری چمل اکرالو لعذاب دا پارا دا بندیانو پا شکن کیو لوط علیہ السلام تا سپتا و آوی ملمان دی ادی بوز دو سنبالو ما پناکو ما دا قوم دیر ناکار دی و خیخت دی دار وزنن دیر سخت دا فریادی کوا او غیر آل پا کور باندی خوا ادو تاور بند کردی او غیو تاوی چی بلاو کا او ملوانا مونگ تپریدا آتا تا مونگ ندی ویلی او بندی اخوا کرفیو یہ جاری کڑو خوا چیز سوک بنا راضی دلتا او که راضی نو زمونگ داس با پی نئی بندو دتا ایتا مخ کی نویل چی ملائب کو دادا دا مصیبت تولی دکنا چاگی راضی ہو دے امنی کئی اگی راضی ہو دے امنی کئی ناگی و توی آلو تو انہا رسول رب بکا ایلو تلی اسلام مونگ ملمان نیو مون خدا اللہ طرفنا جبریل و مکائل لن یسلوی لے کپری ہے دا چراشی مون خودی ملاقات در آلیو وی جبریل علیہ السلام پیدا سے اقبل سادر ہوا نو ٹول لاندش ابیا چوا پس لنو پا دیوالو نو بدلو دا سنو بے ادا بے ویچی جادو گری راوستی دی اقیدہ خو نسمی کنا خا کار سنوی چسو تسانی خطلے کنا خا انہم کانو قوم سوئن فاسقین یقیناً جدا قوم دلوط علیہ السلام دیر ناکار قوم سو انفان فزملو وادخلناو بی رحمتنا او داخل کمونگا لوت علیہ السلام پخپل رحمت کی درم نجات ورکو دیم ویست دا انہو من الصالحین یقیناً کی دا لوت علیہ السلام دریرو کامیاب خلقو ندینے کانو صالحانونا قلنا یا نارو خوی منگا چه اورا کونی بردن شا یخ خدا سی اخوالی امنا و سلامن دا امن و دا سلامت یا ابراہیم علیہ السلام باندی وارادو بیهی قیدن دیخو ارادو کلا ابراہیم علیہ السلام باندی دا سوزولو چل سو سوزو یا کنبا وجعلنا هم الاخسرین نگرد المنگزی لرادیر زلیل و تاوانیان ونجینا ولوتن امو خلاص کلوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ولوت علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خوالو نبی علیہ السلام ویلیو چې د ابراهیم علیہ السلام نه تپوس شو چې ترستو چې تا باندې په دنیا کې ډیر سخت راغلی دي نو چې د خوشحالي پکې هم وکنه نه ویره هر څوره ورځې چې په هغه ور کې ناستم نو دغه ډیره خوشحالي وه دینا میں بل وقت خوشحالے نہیں لی دلے الایام اللتی کنت فیها فی النار ہر سمر روز چیوی فی دغر آبائن دے خوشحالے وقت راغلے ہو انور نا ونجینا ام خلاس کدلنا اولوت علیہ السلام لرن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أغز مكي ذا شام جمون پاغي كي بركت أجولي ذا بارد مخلوقات عالمين داغي أغا خلق توي أغا ملکون جكم دي طول دنیا نيا دي وحبنا لو إسحاق وباخ مند تحساق علیہ السلام زيه او یعقوب نافله او یعقوب علیہ السلام زیاتی چنوسیو او کلنا جعلنا صالحین هر یو د دې پیغمبرانو مونږ ګرځول یو د نیکانو صالحانو دا ولي وي دا اصل کې عاجزی بیانې د پیغمبرانو چلای ما ته محتاج او ما ولر سوار کړیو ها دا نیکیو دا صلاحیتو دا بزرگی دا ماور کرو دا غیخ پل سکمال نو ها او دی صورت کی دا دیر رازی نجینا بارکنا وحبنا جعلنا ٹول بیا بیا رازی تا دا دی رد پارا چی ورے پہیچا کی خپل سکمال نشتا ادا لگیائی بیدتیان پیغمبر سبا تقا نسبت کی چی بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی رسی دلی دی مرتبی تبخ پل کمال سروی بورا ہر خبر دید شرک دخا حضورت انبیاء کے اللہ پا دی زور لگی چی نا نا نا عرص چیو کنبوتو صلاحیتو ماول ورکلو فجعلناهم ومگر دلزی لرا ایمتا مشران ددن یهدونا بی امرنا دعوت بی ورکو زمون د توحید ووحینا ایلی منگا وحکل وزیتا فیل الخیرات دکارنو دنیکو دکارنو دسنت وی خامس فلاتی دو درولو دمانز وی تاز زکا او دادا کولو دو زکا فکانو لنا عابدین او دی خاص منگلرا بندگی کونکی ولوتن او یاد که واقع او حال دلوت علیہ السلام آتینا و حکم و علما ورکل وزتا پیغمبری او علم د دین و نجینا و منگ بچکو دلرا من القریت اللتی داغی کلینا کانت تعمل الخبائث چو اغی چکارو نبیکول عملو نبیکول دیر پلیت انهم کانو قوم سوء بیشکا چدا قوم دلوت علیہ السلام یا قوم دیر ناکار پاسقین بد عمل وادخلنا بی رحمتنا امون داخل کو دلرا پخبل رحمت کی انہو من الصالحین زکا چودے دکامیاب خلقنا دصالحان خلقنا